السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustahiki sala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwanza kabisa napenda kudhihirisha furaha yangu kufika katika miji hii ya kusini, mkoa wa Mtwara. Tumefika tukaelekea Mambamba, na baada ya hapo tukawa tumetoka na kuelekea katika wilaya ya Tandahimba Mahuta, kadhalika tukatoka hapo jana, na leo tulikuwa Newala. Kadhalika pia tulipata nafasi ya kuongea na ndugu zetu Waislamu Mahuta mjini. Mimi ndio mara yangu ya kwanza kufika katika mikoa hii ya kusini, na nilikuwa na kiu kwa kipindi kirefu. Nimejuana na ndugu zangu kusini katika safari ya kusoma kuanzia Dar es Salaam, Kisauni, Mombasa na maeneo mengine, lakini hao hao ni watu ambao tumefanya dawa pamoja. Kadhalika pia wengine tumewafundisha vijana wetu, na hii inaonyesha kwamba miji hii ni miji ya kheri, ambapo ina vijana wengi wenye kupenda kheri, wenye kuitafuta elimu ya kisheria. Na nilikuwa naona siku zote makundi kwa makundi yameenea katika kila markaz. Tupata markaz kwa kuwa sehemu kubwa kama robo au theluthi, na wakati mwingine wanaweza kufika nusu, watu kutoka katika mikoa hii. Sasa ile sura ambayo ilikuwa inanijia katika nafsi kwamba lini nitafika katika mikoa hii kwa ajili ya kuona maeneo na mazingira, kwa sababu kazi zetu ni kusema, kufanya dawa, ni kulingania, ikawa imeendana sambamba safari ya kuja kutembea kuona mazingira iwe ni safari ya kulinganiana na kunasihiana na kupeana mawili matatu. Ndugu yangu Sheikh wangu Sheikh Abdul Rauf, mmoja katika watu ambao tumekuwa pamoja tangu tulivyojuana, na huwa tunaambatana katika safari hizi za dawa, na tumewahi kusafiri mpaka safari za takriban mwezi au chini ya hapo. Kwa mfano wa hayo, kwa tumekubaliana katika safari hiyo kwa tumekutana Kigoma kabla ya Ramadhani, mwezi wa Shaaban, ikiwa na Sheikh Abu Nuwaira, tutakuja kuwaona. Alillahi alhamd. Tumefika. Neno ambalo ningependa ni zungumzie ni neno moja tu, nalo ni swala zima la kushikamana na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na tunapokuwa tunasema sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, maana yake ni mwenendo, tabia, manhaj, kile ambayo aliyoiacha kwa masahaba wake, na masahaba pia wakawa wamechukua kama walivyoachiwa na mtume alayhi salatu wassalam, wakawa wameirithisha kwa tabi'un, na tabi'una pia wakaichukua kama walivyoichukua kwa masahaba, kama walivyoichukua kwa masahaba wakawarithisha tabi'a tabi'in. Mwenendo huu ndio mwenendo salama ambao unaweza ukatuvusha sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwani Mtume alayhi salatu wassalam aliacha metabiri kuwa baada ya kufa kwake yatapatikana makundi takriban 73. Makundi hayo yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja, nalo ni lile ambalo litafuata mwenendo wake na mwenendo wa masahaba zake, pale aliposema iftarakat al-yahud ala 71 firqa waftarakat an-nasara ala 72 firqa wasataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida qalu wa man hiya ya rasulallah qala hiya ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Haya ndio maneno ambayo aliacha mtume alayhi salatu wasalam wakati anasema maneno haya. Mtume alayhi salatu wasalam hakukuwa na kundi hata moja lililopingana na mtazamo na mwenendo wake. Watu wote walikuwa katika ule ule mwenendo aliokuwa nao mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu wanawachuoni wanakubaliana ya kwamba katika zama zake mtume alayhi salatu wasalam hakikupatikana kikundi kilichozusha bid'a katika zama zile. Kwa hiyo makundi yaliyokuja kuzushwa na watu yakawa na mtazamo na mwenendo usiokuwa wa mtume alayhi salatu wassalam yalikuja baada ya kufa mtume alayhi salatu wassalam. Lakini jambo moja tu kwamba mtume aliyaeleza na aliyatabiri kama vile alivyotabiri makhawarij kupitia bwana anayeitwa Dhilkhuwaisira aliyemkosoa mtume alayhi salatu wassalam katika ugawaji wa mali na kumwambia, idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, Na mtume akasema mani adil idha lam adil. Kisha akasema maneno yafuatayo akiwa anatabiri uzushi utakaozuka baada ya kufa kwake, ambao wazushi hao watakutamana na kizazi cha yule bwana aliyemkosoa uadilifu aliyakuwa yeye ameaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuletewa wahi. Hey, amanuni man fi samaa wa la tamanuni, ataniamini aliyoko mbinguni kisha nyinyi msiniamini. Sayakhruju min hadha rajul qauman yaqra'una al-qur'ana la yablughu hanajirahum yamruquna min ad-dini muruqa as-sahmi min ar-ramiya. Akasema watatoka katika mgongo wa huyu bwana watu ni kusoma Qur'ani haivuki azivuki shingo zao, watakuwa wanatoka katika dini kama jinsi ambavyo mshale unavyochomoza sehemu ya pili ya mnyama baada ya kuchomwa kwa kasi. Takiruna salatakum bi salati, utakuwa mkidharau sala zenu kwa sala zao. Yani mkiona na kuswali kwa unyenyekevu mnaona nyinyi hamjawahi sali, bali sala ni za kwao. Qira'atakum bi qira'ati, visomo vyenu mtavidharau pale mnapowaona wao wanasoma Qur'ani, lakini hali yao ndiyo hiyo. Katika sura kama hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akasema kama mimi nitakuwa hai kipindi wanatokea, basi ningewapiga vita kama ile vita walioshambuliwa watu wa Ad. Hii ni sehemu ya pili pia katika zile sehemu ambazo Mtume alitabiri uzushi. Sasa katika hali kama hii inaonyesha ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam, jambo la uzushi, jambo la kuzua, ni jambo ambalo alikuwa analichukia kupita mipaka. Alikuwa analichukia kupita mipaka, na hakuwa akipenda Mtume alayhi salatu wassalam mtu yoyote huko baadaye aje amzushie. Zimekuja dalili nyingi kutoka katika maneno yake yeye mwenyewe, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Kipindi hicho Mtume sallallahu alayhi wasallam anaongea, hakuna mzushi, hakuna mzushi. Akiwa anamaanisha nini? Kwamba jambo la uzushi ni jambo baya, jambo ambalo halitakikani katika jamii ya Waislamu. Waislamu wanatakiwa wafuate mwenendo wake na wasifuate mwenendo wa asiyekuwa yeye Mtume alayhi salatu wassalam, na kuonyesha kwamba hata kama itakuwa hali gani, ukimzushia kila utakachozusha hakitokubaliwa. Ukifanya kitendo cha kuzua, kile kitendo utakachokifanya hata kama hujakizua wewe, lakini kishazushwa hakitokubaliwa. Lakini ukimsemea uongo, na hii ni matlaba ya pili, andaa nafsi yako kisaikolojia kwamba mafikio yako ni motoni. Kadhalika uzushi wa aina yoyote, na hii ni kwa wale ambao wenye kupenda kupamba uzushi na kuona kwamba huu unafaa huu haufai. Uzushi wa aina yote, kullu muhdathatin bid'a, kila uzushi, kila kilichozushwa au kilichozuka ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar, kila upotevu utamfanya yule ambaye aliyepotea kuingia katika moto wa jahannam, na uzu billahi dhalik. Kwa tunaona umuhimu wa kushikamana na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam, na kujiweka mbali na yale ambayo Mtume alayhi salatu wassalam akafanya. Lakini pia ipatikana kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam akikokoteza kuambia masahaba zake, akiwaambia alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, ni juu yenu kufuata mwenendo wangu, na si mwenendo wa mtu mwingine. Ni juu yenu kufuata mwenendo wangu na si mwenendo wa mtu mwingine. Kisha akawa amefuatisha akisema, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin min ba'di, na mwenendo wa makhalifa wangu walioongoka baada yangu, ambao ni Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Allah awe radhi wote. Maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam yanatiwa nguvu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu isiyokuwa moja. Allah anasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba imekuwa kwenu nyinyi kwa huyu mjumbe wa Allah kuwa ni kigezo kilichokuwa kizuri, kiigizo kilichokuwa kizuri. Bimaana huyu ndio wa kumuiga, huyu ndio wa kumfuata, kwani ukifuata mtu mzuri nawe utakuwa mzuri. Katika nini? Allah akasema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, chochote alichokuleteeni mtume kichukueni, na chochote alichokukatazeni kiacheni. Akiwa anamaanisha kwamba tuyachukue yale ambayo aliyotuletea Mtume alayhi salatu wassalam, na tuyaache yale ambayo aliyotukataza Mtume alayhi salatu wassalam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na hatukukutuma ee Muhammad isipokuwa wewe ni huruma kwa walimwengu. Huruma kwa walimwengu maana yake utawaongoza katika njia iliyonyooka, njia ambayo wao watapata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia njia hiyo. Lakini pamoja na hadithi zote tulizosoma, kadhalika aya zote tulizosoma na sio kwamba hazifahamiki, zinafahamika. Ukakuta kuna baadhi ya watu wanapiga vita sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Watu wananyoa ndevu, wanavaa isbali, watu wanasoma talatini, samia maiti, alana yatika malakani kadha wa kadha, alafzi aka ila akhir ma yakulu. Watu wanasoma khitma, watu wanafanya hafla ya Isra na Miraj, kasama turisti ya tarehe 15 Shaaban, bali watu wanafanya maulid, tifalat, mawalid, kadhalika watu wanatoka chini ya taa viongozi, kusababisha fauda, fujo, makhawarij. Watu wanakufurisha mujtama al-islami na kuwakufurisha Waislamu bila sababu za msingi, bali na mambo mengine mengi katika mambo ya bid'a, bali na mambo mengine mengi katika mambo ya bid'a, wakipingana na mwenendo sahihi aliyotuachia Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika aliyotuachia, aliyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sinf au aina za watu wa bid'a, ni watu fulani ambao wanaitwa Samsunna. Ansaru sunna katika sampuli zao huwa wanadai kwamba wao ni watu wa sunna katika jamii, lakini ukiacha swala zima la kufunga, basi yaliyobaki yote yanapingana na mwenendo mzima wa Mtume alayhi salatu wassalam. Bali kubwa katika hilo ni ule uadui wao wa kuchukia manhaju salafi na kuchukia masalafiyon na kuwapiga vita kila sehemu waliokuwepo, kuandaa mazingira ya kupambana nao. Bali dawa ikikubalika katika eneo, wakakosa vijana waliokuwa wanajitambua, huchukua mpaka vijana wa kisufi na wasiojitambua, bali wasiokuwa na dini, bali wengi katika hao wanaochukuliwa ni wale ambao waliokuwa wametamayazi katika mji huo kata kuichukia sunna na manhaju salafi kwa ujumla. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ana maneno katika kitabu chake kitukufu yanawatahadharisha watu ambao wanapingana na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam kwa sampuli zote. Kadhalika na kupingana na mwenendo wa masahaba anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwamba na yeyote ambaye atakayempinga Mtume alayhi salatu wassalam, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam haongei kwa matamanio yake isipokuwa ni yale aliyoelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anayempinga Mtume moja kwa moja anakuwa amempinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ili mfuate Allah ni lazima mfuate Mtume alayhi salatu wasalam. Na katika aya nyingine Allah anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah, njia ya kumpenda Allah sawa sawa ipo kwangu mimi, nipendeni, nifuateni mimi, Allah naye atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wa man yushaqiqi ar-rasul, yeyote atakayempinga Mtume akaacha mwenendo wake, wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, kwa maana masahaba, hautaweza kufuata mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam kama haukufuata waliokuwa nayo masahaba. Kwa sababu tabiika hakumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa je, mimi na wewe? Lakini ya sahaba hayafuatwi kwa dhati yake, ya sahaba yanafuatwa baada ya kuwa yameendana sambamba na yale aliyoyasema na kuyafanya Mtume alayhi salatu wassalam. Na wanawachuoni wanasema sahaba kulluhum udul, masahaba wote ni waadilifu, na Allah amewaridhia kama ilivyokuja katika aya isiyokuwa moja ndani ya Qur'an, الصادقون الأولون من المهاجرين الأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لآخر الآيات. أي هذي زين ونيش كما مسحابني وادريف تكيو كما وادريف وادريف. Basi kila walichokifanya na walichokisema, hicho lazima kiwe kimetoka katika matendo ya Mtume alayhi salatu wasalam, au kimetoka katika maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hata kama haikupatikana kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam, masadara ani sahaba imma an yakuna haqqan fi dhatihi wa imma an yakuna sadara an ta'wili la yu'abuna fi. Kilichotokana na sahaba imma ikakuwa ni haki katika dhati yake, kwa maana amekisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au amekiona kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kitatokana na ta'wili ya yale maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, au matendo aliyoyafanya Mtume alayhi wasallam, la yu'abuna fi, la yu'abuna fihi, hawatii kasoro masahaba Mtume swalla sallam katika yale aliyosema. Wa man yushaqiqi ar-rasul, na yeyote atakayepingana na Mtume alayhi salatu wassalam. Na wengi katika wale ambao wanapingana na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam si moja kwa moja, bali hupingana kwa kudhufisha hadithi, au hupingana kwa kuiletea tawili, au hupingana kwa kukataa kabisa, au hupingana kwa matamanio yao, na wakabaki tu kwamba yale matamanio yanawatia shubha na kuona kwamba yawezekana kile walichopingana nacho hakiwafikishi katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, watu wenye kunywa ndefu na kuvaa ismani, wakiziacha hadithi za wazi zinazokataa kunywa ndefu na kuvaa ismani ya suruali au kanzu au kikoi, kwa mfano hayo, na kusema kwamba hii ni sunna, hainitoi mimi katika Uislamu, bali hii ni sunna ambayo nikiifanya napata thawabu na nikiiacha sifati dhambi. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa man yushaqiqir rasul, alikusudia kila ambaye atakayepingana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata katika lile ambalo linaingia katika sunna ambayo kufanya unapata thawabu na kuacha upate dhambi. Ikiwa umeacha mushaqatu min rasul sallallahu alayhi wasallam wa iradun anhu, ikiwa umeacha ukiwa unapingana na Mtume na kumpuuza Mtume alayhi salatu wassalam, basi unaingia katika aya hiyo man yushaqiqir rasul. Lakini si hivyo, imbadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa na uongofu. Ndugu Muislamu, asli yetu huko nyuma hatukuanza katika Uislamu, na ndio maana hata majina yetu si majina ya Kiislamu. Sasa utasikia kuna Nandonde, kuna Chipula na majina mengine katika majina ya asili ambayo asili si Waislamu. Uislamu umekuja baadaye. Hawa kina Chipula asili yao na wakina Nandonde asili yao si Waislamu. Majina ima ya miti au ya mawe au ya mapango au ya dawa fulani fulani au majina ya mito, ambayo kipindi hicho si dawa tu salafia tu peke yake, hata dawa tu sufia haikuwepo, bado haijapatikana hidaya na ubainifu. Kisha tukapata ubainifu, lakini ubainifu uliokuwa haupo katika ukamilifu wake. Wazee wetu, babu zetu, wakaingia katika Uislamu ala tarikati sufia, Nakshbandia, Shadhilia, Qadiria na turuku zingine mbalimbali, wakawa wameingia katika Uislamu kwa kutamka shahada. Lakini yale ambayo waliokuwa wakiyafanya ndani ya Uislamu, asili yake bado yaliwaacha katika ukafiri, hayakuwafanya wakawa Waislamu moja kwa moja. Na hii ndio vita kubwa ambayo aliyopigana nayo Mtume alayhi salatu wassalam alipopewa utume katika mji wa Makka, kwa sababu aliwakuta watu wakiabudia miti, mawe, wakiabudia manabii na malaika, mwezi na nyota na mfano wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha, na kila walipokuwa wakiulizwa wanasema sisi tunamwabudu Allah, na hawa tunataka watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma na'buduhu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa sura ile ambayo Mtume sallam amepewa utume na wakuta watu wake, ndiyo sura hii ambayo iliyokuwepo kabla ya kuja da'watu tauhid, ad-da'watu ila sunna. Kwa hiyo wazee wetu katika sura yao hiyo hiyo ikawa inahitajika kulinganiwa na kutolewa katika hali ile, watolewe katika hali ya bid'a, watolewe katika hali ya shirki, na waingize katika hali ya tauhid na hali ya kufuata mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika awilatul qariba, vijana baada ya kutoka kwenda katika miji tofauti tofauti na hasa hasa biladul haramaini sharifai, na kurudi kule wakawa wamepata manhaju at-tauhid, manhaju salafi, wakarudi katika miji yetu na kueneza manhaji. Baada ya kurudi katika miji hii na kueneza manhaji hii, tayari ilikuwa tayari imesimama hoja juu yetu. Hakukutakikana mtu hata mmoja kumpinga Mtume alayhi salatu wassalam katika aqida na tauhid, na katika sunna na mwenendo wake na manhaji nzima ya akhlaki na mfano wake, kwa sababu tayari kishapata uongofu. Nini natija ukipinga baada ya kupata uongofu? Ndiyo malengo ya aya hii, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda, yule ambaye atakayepingana na Mtume katika aqida akaendelea na swala lake la ushirikina bila aibu wala hofu, akaendelea na swala lake la bid'a bila aibu wala hofu, imma kwa sababu ya ukubwa, umaarufu, shughuli zake za mashambani, shughuli zake za ofisini, shughuli zake za kutafuta maisha kwa kila aina, akashikamana na bid'a ili asishushwe cheo, akashikamana na shirki ili apandishwe cheo, au sura nyingine aina yoyote, wayatabi ghaira sabili lmuminin, na akafata njia isiyokuwa ya waumini. Kipindi kinashuka aya hii, hakuna muumini isiyokuwa sahaba, lianna sahabiya man laqiya nabiya sallallahu alayhi wa sallam muminan bihi, muminan bihi. Hii ni kaida ameiweka na Sheikh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, muminan bihi, yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa ni kipofu hakumuona, lakini kakutana naye, laqiyahu muminan bihi, akiwa ni mwenye kumwamini, basi huyo ni nani? Ni sahaba. Kwa kipindi nashuka aya, na baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna aya iliyoshuka, aliyeshushiwa aya hii ni Mtume, na waumini waliotajwa hapa ni masahaba, na wale watakaowafuata masahaba wataingia katika hili, na wale waliofuata masahaba wataingia katika hili, na waliofuata na waliofuata na waliofuata mpaka siku ya kiyama. Kwa ndugu yangu Muislamu, ukampinga Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika na wale waliomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata matendo yake mia kwa mia, ambao ndio salafu na salih, aimatul huda wa man tabi'ahu bihsani ila yaumiddin, Allah anasema nuwallihi ma tawalla, nuwallihi ma tawalla, tutamwacha aelekee huko anakokutaka. Kwa ukiwaona watu wanapingana na haki, basi tayari Allah subhanahu wa ta'ala kisha wapelekeza, amewaacha waelekee huko wanakotaka. Ndio kukuta dawa hii inapigwa vita katika kila mji, mara ya pili hii kupita hapa, tulita tumeshuka na gari hatukukaa, hii mara ya pili tumekuja kukaa katika msikiti huu Masjid Ahlusunna wal Jamaa Kitangani, lakini naamini hapa kuna maadui wa dawa katika Waislamu, hapa kuna maadui wa dawa katika Waislamu. Sasa utamkuta mtu katika sura kama hiyo ametengeneza genge kubwa ili aweze wadui wake kuwa na nguvu na afanikiwe kudhoofisha dawa, watu wasifahamu vizuri sunna, watu wasifahamu vizuri manhaji, bali hata kama itafikia kunatakiwa watu wafike mahakamani, wafike polisi, wafike shekhe wa kituo afungwe, au muumini anayeonekana yeye yuko kipelembele katika manhaji apotelee, bali aharibikiwe katika maisha yake, Hii ndio hali ambayo ameieleza Allah subhanahu wa ta'ala. Hao tayari wameshatelekezwa, na hii ndio hali yao. Lakini habari nzito ni siku ya kiyama, wanuslihi jahannam, wanuslihi jahannam, na watu hao wataingizwa na Allah subhanahu wa ta'ala motoni. Wa sa'at masira, na hayo ni mafikio mabaya. Kwa ndugu Muislamu, jitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitishe katika haki, kwa sababu kuipata haki ni jambo linalotakikana mja kumwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana imethibiti katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Kama ya Allah, tuonyeshe haki ile ambayo ni haki ya kweli, na utujalie utupe nafasi ya kuweza kuifuata, na batili pia utuonyeshe utupe nafasi ya kuweza kuiacha. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atufishe katika Uislamu, lakini atufishe katika manhaji ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Nahnu namshi kasul ahfat, almuhim laysa alwusul, walakin almuhim huwa almaut ala at-tariq. Tunatembea kama kobe kidogo kidogo, muhimu sio kufika, lakini tufie katika njia. Limadha? Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tushikamaneni na kamba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamaneni na manhaji ya sawasawa, kwa sababu unaweza ukawa katika hali hii leo, lakini kesho ukajikuta umekufa katika njia isiyokuwa hii. Wangapi ambao walikuwepo katika manhaji hii lakini inharafu, wamepinduka na wamepinda, mpaka sasa wameiacha manhaju alhaq. Ya ayuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu moja kwa moja, na msio ni wenye kuingia leo kaingiza mguu wa mbele, tukadimuna arrijl wa tuakhiruna alukhra. Mimi na saha zangu nilikuwa napenda ziishie hapo, kwamba tushikamane na manhaj, tupendane katika manhaj. Kama hivi sisi tumetoka mbali, ndugu yangu ametoka Dar es Salaam, safari yake haikuwa ya Dar es Salaam, ni safari ya Kagera, kama siku tano tu au siku tatu amepumzika. Alikuwa na safari ya Kagera tena ya kwenda na kurudi, akiwa ananisubiri, na mimi safari yangu ya Kigoma siku mbili. Nimefika saa 12 usiku, saa 9 tumeamka, saa 12 ya jioni magharibi, saa 10, saa 9 usiku, saa 10 tumeamka kwa ajili ya kuharakisha usafiri kuelekea katika miji hii. Hakuna kilichotufanya kufika hapa isipokuwa ni manhaju salafi, ni manhaji hii. Na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala, muda ambapo atatuchukua, atuchukue tukiwa tumeshikamana vizuri kwa ukweli kabisa na manhaji hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ila huna aqul subhanakallahu walhamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Nimrejeshe shekhi wetu mike kwa ajili ya kuendeleza taratibu nyingine. Barakallahu fikum.